needed you. Please leave me, darling. I don't mean to hurt you. Can we just slip away? Without him knowing you're gone. And we can both go somewhere where we are not known. Can we just slip away? Slip away, yeah. Slip away, yeah. Oh, I need you so. Oh, I need you right now, delikatnie 11 minut po godzinie 4, powolutku, po cichutku, aż tu nagle skrada się no właśnie ten sygnał budzika, który to oznajmia, że trzy szybkie pora rozpocząć. No to przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. Jak zwykle kontakt z nami na trzy sposoby, zatem już by nie przedłużać, trzy szybkie, czas start. Nie gniewaj się na mnie, jesteś wszystko. No i już, już z zimy, zdaje się, zostało nam to powiedzonko, że już pozamiatane. I adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka SMS-owa. To wszystko zagospodarowane. No to po kolei mailowo pan Marcin dziś jako pierwszy obecny znów w drodze do stolicy pozdrawia wszystkich, w szczególności kierowców. To od pana Marcina z Krosna, dziś naszym przodownikiem mailowym jest. Telefonicznie dziś pani Irena z Leska upilnowała, no i się udało. Dziś bezchmurne niebo i plus 4 w Lesku i okolicach, a zatem dziś moc podkarpackie raporty, nie tylko pogodowe, od państwa. No i mocna drużyna z Grójca, kłania się Emil, bardzo serdecznie dziękujemy. To pierwszy sygnał SMS-owy dziś, ale po kolejne z pewnością będziemy sięgać. I to dziś w budziku wielokrotnie, bo gdy tak podglądam te sygnały, to właśnie pogodowe i drogowe, jak się okazuje, to już wiele osób obudzonych albo jeszcze w pracy. No to te materie także będziemy zgłębiać. Teraz 17 minut po godzinie 4. No to za chwilkę właściwie powitanie nowego dnia. Na razie węgierskie brzoskwinki. Złodziusieńki, jak nie wiem. Siborock. 21 minut po godzinie 4. No to powolutku, po cichutku rozpoczynamy nowy dzień. Wtorek, 8 kwietnia przed nami, to 98 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed godziną 6 i mam nadzieję, że dziś będzie czas i okazja ku temu, by w pewien sposób uhonorować moment wschodu słońca. No to parę minut przed 6. Mam nadzieję, że się uda, a zajdzie słoneczko nasze kochane dziś po 19. Zatem dzień potrwa ponad 13 godzin, a to oznacza, że dnia przybyło i uzbierało się tego. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 5 godzin. Dziś imieniny Julii, Dionizego, Januarego i Radosława. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Z przyczyn technicznych hej i gabakulka, a za chwilę kalendarium. Rozczarowana brakiem odpowiedzi, brakiem wzajemności, wyhodowałam drugie serce na potrzeby pracy, którą wykonuję. Nikt nie kocha tak jak ja i zawsze daje więcej niż ma wszystko, by poruszyć małe serca. Jeszcze 5 minut po godzinie 4, to już teraz. Przypominamy sobie niektóre wydarzenia z historii z 8 kwietnia. W 1835 roku zmarł Wilhelm Humboldt, niemiecki filozof, pedagog i językoznawca, współzałożyciel Uniwersytetu w Berlinie, reformator pruskiego szkolnictwa. 176 lat temu dziewiczy rejs Great Western z Bristolu do Nowego Jorku rozpoczął funkcjonowanie pierwszego regularnego transatlantyckiego połączenia pasażerskiego. 126 lat temu urodził się Juliusz Zborowski, etnograf, językoznawca, znawca Podhala, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Autor prac, m.in. legendy o Janusiku, także góralskich podań o Szwedach. Zmarł w 1965 roku. 106 lat temu urodził się Tadeusz Kondrat, aktor teatralny, filmowy, kabaretowy. Występował także w kabarecie Szpak, grał w wielu wspaniałych filmach, w Przygodzie na Mariensztacie, w Zemście, w Zawiłości uczuć. Zmarł 20 lat temu. 96 lat temu zmarł Lucjan Rydel, poeta, autor liryków nastrojowych i baśni scenicznej Zaczarowanie koło, także autor jasełek oraz licznych poematów i przekładów. 80 lat temu zmarł Władysław Skoczylas, grafik, malarz, rzeźbiarz, twórca nowoczesnego drzeworytu polskiego. Przypomnijmy, że zajmował się tematyką góralską, religijną i rodzajową. A 9 lat temu w Watykanie odbył się pogrzeb papieża Jana Pawła II. To tylko wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także muzycznego kalendarium, a to już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej Grzegorz Turnał. Figowe schną liście, liście schną. W niebie majstrów od liści bunt figi schną. Cud się zdarzył, diabły mrą, na majstrów klną. Figowe schną liście, liście schną. Drży w posadach niebieski strop, figi schną. Diabeł diabła trzasnął w pysk, więc grzmot i błysk. A szłeczyna odpył z bezdroży dróg bożych. Z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem. Zaraz będzie padał deszcz. Nie gasi nikt słońca na noc. Majstrów od światła bunt figi schną. Dał grzesznikom czyśćca stróż, garść rajskich gróż. Figowe schną liście, liście schną. Niebem wstrząsa ogniska płac, figi schną. Szlak niech figi nadszedł wszak, wszech końca znak. Szłeczyna odpył z bezdroży dróg bożych. Z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem. Zaraz będzie padał deszcz. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem. Zaraz będzie padał deszcz. No i już 4:30. Czas na prognozę pogody. Ale najpierw rzut oka na satelitarną mapę. Cóż tam się dzieje? Południowo-zachodnie obszary kontynentu pod wpływem rozległego wyżu z nad Atlantyku, a nad Polskę od zachodu nasunie się Zatoka Niżowa z ośrodkiem u zachodnich wybrzeży południowej Norwegii. Przed frontem nadal napływać będzie ciepłe i wilgotne powietrze polarnomorskie. Za frontem to będzie chłodna masa polarnomorska. Na dziś w naszym kraju raju pochmurno i deszczowo, po południu możliwe burze, najmocniej ma padać na Mazurach, Mazowszu, Włódzkiem oraz Świętokrzyskiem, a w dzień przejaśnienia i dłuższe chwile ze słońcem na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu oraz w Małopolsce. Wiatr jest słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę, wiatr południowy i południowo-zachodni, ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No i chyba to, co najbardziej nas interesuje, temperatura. No nie mamy na co narzekać, nawet i z samego rana też ciepło. A w dzień od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim, 19-20 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, a najwyższa temperatura w Łódzkiem, w Małopolsce i na Mazowszu. W tych regionach dziś nawet do 22 stopni. A my już otwieramy oddział. Oddział zamknięty i Bobby X to w naszym porannym takim wyliczaniu alfabetu budzikowego. No a dziś na... No to za chwilkę się przekonamy na co. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Państwo korzystają i bardzo dobrze. To poczucie takie, że nie jesteśmy sami gdzieś w drodze do pracy albo w pracy właśnie jeszcze kiedy nie wzeszło słońce, by nam towarzyszyło. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Polecamy i zapraszamy. No to dziś budzikowy alfabet na B. Przed chwilą Bobby X, a za chwilę Bilet i Beksa. Shadow night. trzeba udać już dni. W kolejce spędzić godziny trzy. Zakładam spodnie, zamykam drzwi, jadę po bilet. Z tyłu, gdy kanar nagle krzyknął bilet, bilet. Oszołomiony odwróciłem się dni i w tym momencie kolorowe me sny spełniły się, gdy pokazałem mu swój nowy bilet, bilet, bilet. Trójka. Program trzeci. Beksia! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksia! Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Beksia! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie, lecisz. Beksia! Już, już, już nie wytrzymuję tempa. Więdną gdy odchodzisz. dosyć wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Pierwsze, a drugie miejsce tym razem. No to gdyby tak przyjrzeć uważnie temu, co dzieje się na szczycie listy przebojów w ostatnich tygodniach, to w najbliższy piątek będzie tak, że Beksa będzie na pierwszym, Mamba Waga i Lux Torpeda na drugim, a Kult prosto. Prosto od kilku tygodni na trzecim. No a później oczywiście miejsce pierwsze z drugim znów się zamienią i znów będzie tak jak w tym tygodniu. W ostatni piątek Mamba Waga, Lux Torpeda na pierwszym z drugiego, a Artur Rojek i Beksa z pierwszego na drugie. No, ciekawe to rozwiązanie, to co mogą, co wyprawiają państwa głosy. No ale taka jest lista. Zachęcamy do głosowania, mam nadzieję nie nachalnie, bo i najłatwiej z naszej strony internetowej, a notowanie 1680. Piotr z Markiem czekają na państwa głosy. Za 17 minut będzie godzina piąta, państwa sygnały te poranne, oj, w obfitości. No, no i pan Adam też, który próbował dziś jako pierwszy, oj, i zapewnia o tym, że wierne Giżycko słucha codziennie. Bardzo się cieszymy. Pan Andrzej z Walii też melduje się na pokładzie w budziku. No i dzień dobry, mówi także pan Artur z Torunia. Dziś temperaturowy siok na plusie 12 stopni. Ale mimo tego warto zacząć poranną rozgrzewkę. Pan Łukasz z Czarniejewa także z nami. Być może to taka inicjacja konkursu wśród kierowców budzikowców, ale warto byłoby przy tej okazji, co podkreśla nasz słuchacz także, zawrzeć dokumentację fotograficzną. Pomijając już te nasze tam polskie sztuczki, że Polak potrafi, wszystko jest możliwe, ale jednak nominalnie, gdy taka przygoda się zdarza Trójkowiczom, to nie można tego przegapić. A pan Łukasz zwraca uwagę na licznik samochodowy. Często spoglądamy, ale jednak być może ta magiczna liczba zdarzy się raz w historii danego auta, na pewno może się zdarzyć raz w historii i kierowcy, i auta właśnie. Chodzi o 5 trójek, które panu Łukaszowi się zdarzyły na tym liczniku kilometrów całkowitych i jednocześnie 4 trójki na liczniku kilometrów tak zwanych dziennych. Być może ktoś z państwa przebija. Ja wiem, swego czasu mieliśmy także i dokumentację fotograficzną. Być może jeszcze odnajdę gdzieś w czeluściach JPEG-owych pana, który miał 6 trójek na liczniku i także to udokumentował. W pewien sposób nas zaciekawił i gdzieś to pojawiło się także w internecie. No, gdyby panie, panowie kierowcy mieli ochotę na tego typu rozgrzewkę, być może także intelektualną, nie odrywając oczywiście wzroku od drogi, a od czasu do czasu zarykając łaskawie na licznik i przypominając sobie, że jest też trójka, nie tylko na liczniku, ale także w radiu, to bardzo serdecznie zachęcamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, a niech się zapychają te wszystkie kontakty, 3 możliwości kontaktu z nami. Pan Łukasz z Gliwic, jak zwykle wspólnie z nami, boksuje się z poranną rzeczywistością. 10 stopni, cieplutko, cieplutko, a paczki się rozwożą się. Pozdrawiamy przy okazji także wszystkich kurierów. Swoją drogą kurierzy to mogą mieć przebiegi, prawda? I tam na liczniku może się pojawić pewnie i nie 5, a może i 6 trójek. Tak czy inaczej zachęcam do korespondencji. No to lecimy. Teraz ptaki. to mi też słucha i pan Wiktor gorąco pozdrawia. 13 stopni, bardzo serdecznie dziękujemy za ten poranny meldunek. Także pan Stefan w pewien sposób potwierdza to, o czym wczoraj mówiliśmy, jako były właściciel 4 rowerów. Potwierdzam w całej rozciągłości. Niestety, a mówiliśmy o zabezpieczeniach, o tym, jak uniknąć tej nieprzyjemnej chwili, gdy przychodzimy, był rower i go nie ma. A zatem rowerzysto, nie daj się złodziejowi. Zresztą wczoraj mówiliśmy o tej ogólnopolskiej kampanii i akcji, która to także miała swoje akcenty na południu kraju. Warszawska policja prowadzi też coroczną akcję znakowania rowerów. Dzięki takiemu oznaczeniu funkcjonariuszom łatwiej odnaleźć skradziony jednoślad i zwrócić go właścicielowi. Więcej szczegółów na policyjnych stronach internetowych. Dodajmy tylko, że według policyjnych statystyk rocznie w Polsce kradzionych jest 15 000 rowerów. To nieprawdopodobne. 15 000 rowerów każdego roku. No to chyba nawet nie ma co się zastanawiać nad oznakowaniem swojego jednośladu, bo jak mówią policjanci, taki rower trudno później sprzedać. Ewentualnie można ukryć, no ale to przecież nie po to się kradnie. Nie polecamy, a takiego niefajnego zachowania, zresztą do trójkowiczów nie ma co w tej sprawie apelować. A zatem rozsądek jak zwykle i nie dajmy się złodziejom. Rowerzyści trzymają się razem. Pan Tomek z Płocka mówi o tych trójkach na liczniku. Jako rowerzysta mam tylko 21 biegów z tym licznikiem i z tymi trójkami na liczniku. No będzie ciężko na pewno, żeby 5 trójek się pojawiło, ale człowiek nad tym pracuje. Chociaż właściwie każdy zmotoryzowany, myślimy o tych kierowcach samochodów, może sobie sprawić taką niespodziankę, bo i 2 dwójki, 7 trójek mogą się pojawić. Pan Tomek w ramach porannego rozmyślania, być może przy śniadaniu, także konstatuje, z przodu 2 koła, 2 dwójki, z tyłu 2 dwójki mamy, tak, później na trójce jadąc i później jeszcze te 6 trójek. No i wychodzi 2 dwójki i 7 trójek. No niechby tak było. I na liczniku 6 trójek. No, no, też wyjątkowa chwila. Adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa, rzecz jasna, do Państwa dyspozycji. Te nasze poranne przemyślenia na temat i nie na temat zachęcamy. To taka nasza budzikowa poranna rozgrzewka. Za 8 minut będzie godzina 5. Janek Samołyk, codziennie. Znaczy nie codziennie, ale tytuł taki nagrania. Samotność, lampy na biurku, blasku monitora, hałasów na podwórku, przesadna bliskość, słuchawki telefonu. Wieczorem wchodzę rano, wychodzę z domu. Ostatnio nie zmieniłem się wcale, chociaż tak bardzo tego chciałem. Codziennie staram się pamiętać, że chłopcy i dziewczęta muszą chodzić na ustępstwa. Satelitarnie i naziemnie, wpadaj, kiedy pada, wpadaj, kiedy nie ma o czym gadać codziennie. Codziennie. Przecież możesz nie chcieć. a już za niecałą godzinę nadejdzie dzień i to taki prawdziwy ze wschodem słońca, nie żaden tam udawany, nie żaden tam z plastiku. No więc jeśli chodzi o te poranne nasze rozgrzewkę i intelektualną i w ogóle także i tę fizyczną, to będą dwa słowa, szczególnie dla tych, którzy wyprowadzają swoje pupilki na dzień dobry. Odwiedzimy także Finlandię, powiemy o nowalijkach, bo wiosna i ciepło za oknami. No i także zajrzymy do kalendarza w dniu. No właśnie, jakiż to dzień dziś będziemy mieli. No rzecz jasna, kalendarium także to muzyczne, a jakże, będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. Będzie szelest prasy, my już się postaramy i te kilka tytułów z dzisiejszych gazet na pewno się pojawi. No a ponadto także, to już przed samą szóstą, o świcie można by powiedzieć, dział wynalazczości. A dziś coś takiego, co rzadko prezentowane, ale mam nadzieję, że zrobi na Państwu wrażenie. Będą Państwo zadowoleni. Oj, tak, tak. Za 4 minuty piąto. Zapraszamy do reklamy. Skalpel, klemy, trafik, Renault Trafik dla naszej kliniki. Postaw na niezawodne narzędzia. Samochody dostawcze Renault, Kangoo Trafik i